Tak, to prawda, to był tak, to był jakiś lata, nie, to chyba... No 40-latek, to był 40 lat, 41 lat temu, to było 70, tak? Tak. Tak, wtedy zaśpiewałem i słuchaj, no tak, to Jerzy Gruza mnie znał. W każdym razie on docenił mój talent estradowy i słuchaj, tylko Andrzej Rosiewicz przez Jerzego Gruzę został zaproszony dwa razy do Sopotu, rozumiesz? 79, 80, show Andrzeja Rosiewicza, wie? Bony E, a przed Bob Bony M, Andrzej Rosiewicz. Także jestem bardzo wdzięczny Jerzemu Gruzie, który tak wspaniale docenił. Jak ja miałem tam możliwość pokazania się wtedy gościom, którzy zjechali się z całej Europy tam na ten festiwal sopocki. I to zaowocowało wieloma propozycjami. Byłeś jednym z niewielu polskich artystów tańczących, bo u nas to było tak, albo tańczył, albo śpiewał. To się połączyć się tego nie dawało. Słuchaj, jeżeli pozwoli skromnie, powiem jedyny showman, może tak to nazwijmy, a po polsku oszołom. W każdym razie, słuchaj, to było piękne, że na przykład przyjechali panowie z bogatej Bawarii, Ado Schlier i Kirchhammer, dyrektor telewizji, zobaczyli Andrzeja Rosiewicza z Hagałem i to show, co on robi, nie? No i zaczęły się zaproszenia. I to za poważne honoraria, normalne, nie takie traktowanie ze wschodu, ktoś tam, tylko tak jak zachodnią płacili, to i nam też tak płacili, wiesz. I to było świetne. A poza tym ten Ado Schlier, redaktor takiego Bayerische Rundfunk, Radia Bawarskiego, który puszczał, miał audycję swoje i tam setki melodii, piosenek puszczał. I zła, a ja wtedy, jak byłem w Sopocie, zaczynałem Lubię wiosnę, kiedy kwiatem kwitną łzy, wtedy bardziej lubię ciebie, ty rari. Dwie bliźniaczki ze mną śpiewające, stepujące. I spotykam go po paru latach, siedzimy gdzieś tam w kawiarni, a on tyle tych melodii puszczał, wiesz, a pamiętasz tą melodię? On do mnie mówi, paparabarabaram, pam, pam, słuchaj, zapamiętał ten refren, wiesz, no świetny. Słuchaj, za chwilę wrócimy do lat bliższych, znowu czas nas goni, więc przerwa na remanenty sypowe, po czym wracamy do naszej rozmowy. Okej. Szanowne radio, dziurawe to życie nasze. Dziura w ozonie, dziura w budżecie, dziura w koalicji rządowej. Porozumienie Ludowe wyłamało się, a z Porozumienia wyłamał się ludowy minister. Dziura. Poseł Halber kiedyś piwo, potem Małe Jasne, spolegliwość, odstawił kufel bubla i przeszedł do Sojuszu Lewicy. To informacja, nie sensacja, gdyż mój Zdzisiek po kilku butelkach nie takie rzeczy robił. A ostatnio jak się naprawdę napił, to do ZHN-u chciał wstąpić. Z informacji partyjnych to jeszcze trzeba odnotować stan podgorączkowy w KPN. Zdzisiek proponuje sok z malin, herbatę z cytryną i kołdrę pod szyję. I pocić się, chłopaki, pocić, pocić, pocić. Poseł Maciarewicz wie z kolei, że Baksik współpracował z Gąsiorowskim i ze służbami specjalnymi MSW. Mój sąsiad, powołując się na wiarygodne źródło, twierdzi, że Maciarewicz też pracował dla MSW i mógł obecnie zostać przejęty przez te służby. Zdzisiek powiedział jednak, że w razie opublikowania jego wypowiedzi wyprze się wszystkiego. Jedynie z więzienia powiało optymizmem. Otóż, szanowne radio, w zakładzie karno-penitencjarnym otworzył podwoje pokój na godziny, konkretnie 3. Wchodzi się podwoje, więzień i jego żona i parzą sobie herbatę. I patrzą się na siebie aksamitnym wzrokiem. No, i nazywa się to patrzenie widzeniem miękkim. Można oczywiście zamknąć się w tym pokoju z naczelnikiem więzienia i wtedy będzie to widzenie twarde. Tylko dlaczego przejęta tym dyrekcja mówi, że oto ma w swoich rękach instrument oddziaływania? Instrument? Zdzisiek to zupełnie inaczej nazywał. Sympatyk. Wielkieś mi uczyniło pustki w składzie moim, lubę porozumienie tym odejściem swoim. Cóż pocznę, najbiedniejsza ze wszystkich dziewicja, atakowana zewsząd krucha koalicja, gdy mnie wszyscy opuszczą. Jak przetrwam nawały, gdy wrogowie wewnętrzni wychodzą nawały, a nawałnica wraża ze wschodu zagraża. tu Zachód świnie wysłał do weterynarza, a nasłać nam chce za to Rumunów watahy. Gdy ułop udaremnia na Lecha zamachy, których nie ma, gdy gwardię belwederscy zbroją zaś kluby chcą elekcji, Boga się nie bojąc, czy ci nie wstyd PL-u w taki czas gorący opuszczać jak te szczury mój okręt tonący? Lecz choć to nie jest ładne, ja się nie rozpadnę. Ruszaj z Bogiem, niech żaden piorun cię nie trzaśnie. PL nazwanie twoje, a to Polska właśnie. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, widziałem wczoraj pańskiego wnuczka. Miał jakiś wypadek? Nic się nie stało. Wyglądał, jakby wpadł pod czołg. Może za mocno mu przyłożyłem. Mianowicie, a za co? Przyłapałem nygusa na wagarach. Zaraz. Przecież wagarowali nauczyciele, chcąc wymusić większe zarobki. No właśnie, żeby Jacusia namówić do szkoły, mój syn wypłaca mu 100 dziennie. A skoro belfrowie zażądali podwyżki, no to on też. Jeżeli dobrze zrozumiałem, pański wnuczek kasuje 3 miesięcznie za to, że wejdzie do klasy. Dokładnie tak. A nauczycielom za ciężką pracę płaci się 1 200 000. Podobno, ale Jacuś to dusza człowiek, co drugi dzień zabiera wychowawcę do baru na śniadanie. To pochwalam. Dyrektorowi pożyczył na telewizor, oczywiście na procent, a dyrektor spłaca mu w ratach. Ma łeb na karku ten pański wnuczek. A jakie serce. W UEFiście skredytował meble. Historyczce wyprawił wesele. To chyba go wszyscy kochają. I to jak? Polonistka, jak tylko go zobaczy, od razu stawia mu pałę. Tego nie rozumiem. No, twierdzi, że jak go wypuści, to umrze z głodu. Właśnie. Wracając do problemu. Dlaczego ludzie wykształceni, od których zależy przyszłość naszego kraju, pracują za psie pieniądze? Bo proszę pana, nieważne, że nasza oświata jest za murzynami. Nieważne, że nauczyciele dorabiają przy rozładunku węgla. Nieważne, że ze szkół wychodzą analfabeci. Ważne, żeby na świadectwie był stopień z religii. Aleluja, aleluja, aleluja. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 1-1-1. Tatusiu, wybieramy się gdzieś? Do generalnego dyspozytora zwróciła się z pytaniem jego córka Aurora. Oczywiście, zgodnie z tradycją. Uprzejmie melduję, wodzu. Odezwał się majordomus Wachmistrzowski. Że otrzymaliśmy co najmniej paręset zaproszeń z różnych imprez oraz drugie tyle informacji o ciekawych akcjach, w których nie życzą sobie naszego udziału. O, na przykład jakich? Wachmistrzowski uruchomił swój mikromagnetofonik, z którym nie rozstawał się nigdy. Obywatele, zapraszamy do kolejnego marszu na Belwybieg! Wołali bracia Gąsiorkowie. Spotkamy się na świątecznej blokadzie! Zachęcał wiejski trybun Lepert. Śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę! Bo oprócz nas go nikt nie podniesie. Nuciła lewica ciepłownicza. Taktycznie, druhowie, radzę zejść pod ziemię, zanim was pozamykają. A wy, towarzyszu druhu Sieciechu? Zostaję i biorę wszystko na siebie. Jeśli nie wejdzie prywatyzacja, libertyni zrobią na 1 maja strajk włoski. Proklamował Jan Sebastian Czarnicki. Tak, fryzjerzy wszystkich stron, łączcie się. A co mają zrobić pańskim zdaniem dobrzy katolicy, panie Mieszałku? Do kościoła! Stuknął laską Mieszałek Chrzanowicz, aż iskry poszły prosto pod kopytka Ewy Adama Boruty. W przypadku Mazowieckiej Unii Zakładów Gazowniczych do 2 kościołów. Przepraszam, nie rozumiem. Do kościoła dla katolików i świątyni dla buddystów. Aha. W obu zresztą świątyniach czołowym koncelebransem jest profesor Hajdusek. Wasz niegadny sługa. A my idziemy w plener! Zakrzyknął ajent CPN-u Poczulski, potrząsając buńczukiem i zięciem. Nastał czas czynu. Rzucamy rękawicę i robimy desant. Przeciwko komu? W interesie narodu. A jak go już zrobimy, to zobaczymy przeciwko komu. Oczywiście. I tak to mniej więcej wygląda, wodzu. Jeśli chodzi o ważniejsze ugrupowania. A poza tym pacyfiści chcą zrobić zadymę. Skini ogłosili, że szukają murzynów do celów treningowych. Tak, paru lewych ławników wybiera się tego dnia do spowiedzi. A prawych do bierzmowania. A nasza sieć? Sieć organizuje referendum, za które tatuś ma zapłacić. Mówię o naszej sieci, siatce, no na ryby. A. Albowiem zgodnie z tradycją 1 maja Szwendała wybiera się na połów. Dasz bór. Przepraszam, chciałem powiedzieć, bierz karp. W tym samym czasie, w środku ponurego gmachu zwanego tiurmem, prezes Wilgotna pogrążyła się w namyśle. Może wspominała te dawne pierwsze maje, podczas których biegała ze szturmówką jako delegatka sojuszniczej frakcji Skromnictwa Demokratycznego. A może rozmyślała o spadającej krzywej popularności jej zarządu? Coś trzeba zrobić, panowie. A co tu można zrobić, Hanuś? Jest pluralizm. Tak, i nikogo nie powinno obchodzić, jak drugi obchodzi święto. Jeszcze parę lat temu można się było w tym połapać. Był pochód i kontrpochód, no ale teraz... Teraz jest bałagan. Kontrpochód porozpadał się na tysiące kontrpochodzików. I już nie wiadomo, kto jest za, kto jest przeciw. Wydaje się, że wszyscy są przeciw, tylko nie bardzo wiedzą przeciw czemu. I tak dłużej być nie może. Opracowałem w tej sprawie memoriał. Nareszcie, no brawa, Adamie i Ewa. Należy sprywatyzować 1 maja. Przy takich oporach przeciwko prywatyzacji? Na tę prywatyzację pójdą wszyscy. Nasz zarząd powinien uruchomić wielki lunapark, w którym każdy, oczywiście pod nadzorem, mógłby wyładować swe świąteczne preferencje. Jak pan to sobie wyobraża? Gabinet krzywych luster dla kandydatów na energetycznych liderów, gdzie każdy zawczasu mógłby zauważyć swoją prawdziwą twarz. Dobrze. Natomiast nastroje frustratów znakomicie rozładowałaby strzelnica. Interesujące. Strzelanie do sylwetki pędzącego Szwendały. A propos, słyszeliście, że ten zamach na dyspozytora to lipa. Donos był fałszywy. Donosiciel też? Wracam ad rem. Obok placu zabaw uruchomilibyśmy dom rozrywkowy. Dom rozrywkowy, a wartości katolickie. Ofiarujący usługi pierwszomajowe dla indywidualistów. Rozumiem. Mała trybunka, szturmóweczka, zestawik hasełek i walkmanik z muzyczką i hasełkami na uszki. Nie inaczej, panie profesorze. Można by pomyśleć również o maszerujących inaczej. Nie rozumiem. Nie widział pan w Stanach demonstracji gejów? To potencjalna potęga. Zboczeńców należy odizolować. Odezwał się milczący dotąd mieszałek Chrzanowicz. A demonstrować mogą w kółeczko na spacerniaku. Przy dźwiękach piosenki gej przeleciał ptaszek. Panowie, spójrzcie, czy mnie oczy nie mylą? Dramatyczny okrzyk pani prezes przerwał dywagację. Wszyscy rzucili się do okien. Ulicę pod tiurmem wypełniał zwarty tłum. Olbrzymia demonstracja. Ale nie widzę transparentów. Stoją do nas tyłem. To też coś oznacza. I milczą. Milczenie niekiedy potrafi krzyczeć. Czy mam dzwonić po gwardię dyspozytorską? Przecież nie ma jeszcze gwardii dyspozytorskiej. Ja się nie boję, ja się nie boję. Może powinnam do nich przemówić? No to hańba, demonstracja tyłem wobec słabej kobiety. A co wy tak przy oknie zamiast w kolejce? Zapytał wchodząc dyrektor Małopolski. W kolejce? To jest kolejka? A cóż innego niż kolejka? A ja myślałem, że zwycięstwo naukowego kapitalizmu zlikwidowało kolejki raz na zawsze. Ale to jest kolejka do banku. Nie wiedziałam nawet, że postanowiłam wymienić pieniądze. Do banku, ale nie żeby wyjmować. Żeby wpłacić? Też nie? Żeby kupić bank. Zaraz otwierają i będą sprzedawać akcje. Mam na liście społecznej wysokie 1289 miejsce. No ale chcę przeczekać w cieniu. Pan jest rozbrajający. Przecież akcje banku już są kupione. Przed otwarciem? Przez kogo? Przez kasjera, strażnika, sprzątaczkę, dyrektora, doradców, konsultantów. Czyli ci wszyscy ludzie zostali zrobieni w konia i stoją bez sensu? Nie zupełnie bez sensu. Przewietrzają się na świeżym powietrzu. Tak, a poza tym stojąc w kolejce za kapitalizmem, nie mają głowy do manifestowania na rzecz socjalizmu. Jest taki plac w Warszawie, pisano w gazecie, że był on z wszystkich placów największy na świecie. Kiedyś życie tu kwitło z szaleńczą ochotą, między zielną, chmielną, bagnem, wielką, złotą, a potem rozpłaszczeniu wygon musiał ulec, kiedy Stalin w Warszawę wraził swój szpikulec. Zaczęły się parady i manifestacje, skandowanie klakierów, Wiesława, oracje, chrzęst gąsienic, to wojsko na święto lipcowe i pochody ludności, wesołe, masowe, robotnicza wola, akty fabryk praskich, wata na patyku, gorące kiełbaski, kwiaty, dzieci, orkiestry, twarz goryla blada. Tak na grobie Śródmieścia trwała defilada. Aż blokada na rondzie i piknik cudowny. Ale bardzo szybciutko stanął Scott, koksownik. Znów ruszyły pochody, choć zmienił się fason, więc niby takie same, ale inną trasą. I znowu zmiany, cuda, pamiętny bieg zdarzeń. Już plac razem z pałacem zakwitły ołtarzem, by wkrótce, gdy rynkowa wybuchła zaraza, w pchli targ się zmienić, w bieda market, w bazar, łóżka, cegły i szczęki, bukiniści, jatki, w przyczepach gotowe na wszystko azjatki, skrzyżowanie cwaniactwa i wolnego rynku. I wszystko dżugaszwili przy twoim budynku. A dziś cywilizacja, karuzel z orkiestrą, w górze pałac retro, w dole dłubią metro. A przecież, gdy przyłożysz ucho do chodnika, słyszysz dudni krok dziarski. Rozbrzmiewa muzyka. Gdy cię dziecko zapyta, co to za hałasy? Odpowiedz synkowi z nutą euforii, że to nic wielkiego, tylko nasze czasy przechodzą majowo na śmietnik historii. No, już jestem, panie Jędruś. Panie Jędruś, gdzie pan jest? Co to, jakiś kawał? List? Do mnie? No nie, no jak zaczniemy do siebie pisać listy, to do czego my dojdziemy? Szanowny panie Juruś, przynajmniej uprzejmie zaczął. Wysłany przez nadredaktora w delegację, nie zdołałem pana pożegnać. Wprawdzie była koncepcja, żebyśmy pojechali razem, ale ponieważ nadredaktor wystawił jeden bilet w tamtą stronę na mnie i z powrotem na pana, doszedłem do wniosku, że lepiej będzie, jeśli sam się poświęcę. Jakie on ma dobre serce. No. I przecież każdy wie, że Genewa o tej porze roku jest nudna, a z naszych dwóch diet ledwie jeden się wyżywi i obkupi. No może. Nie, ciekawie kombinuje. No, ale dość o tym. Żeby pan nie narzekał, że zostawiłem go samego, zostawiam parę pomysłów do dyskusji. Do jakiej dyskusji? A z kim ja mam dyskutować? Co, sam ze sobą? Dyskutowanie z samym sobą dla takiego intelektualisty jak pan nie powinno przedstawiać trudności. No, dziękuję. No, to nie, to ładnie powiedział. A oto tematy. Strajki w budżetówce. A skąd on u licha wiedział, że wybuchną? Gdyby przypadkiem nie wybuchły, od razu można poprzewidywać na przyszłość. Zimni ogrodnicy. Jeśli przyjdą, to dywagować. Dlaczego? Jeśli nie, analogicznie dywagować. Nie, no ładnie dywaguje. Koalicja i porozumienie ludowe. Wyjdą, nie wyjdą. Nie wyjdą, panie Jędroś tam. Nie ruszać spraw zagranicznych, Bośni i Hercegowiny. Rosji, Clintona, bo się na tym pan nie zna. Ja się nie znam tym. A w żadnym wypadku tragicznej śmierci ekspremiera Francji. Dlaczego, no? O tym bym właśnie chętnie podyskutował, no. Przecież mówi się, że Francja dekadencka, tak? Że ludzie tam nie wiedzą, co to honor, panie Jędruś, no. A jednak można się czegoś od nich nauczyć. No, są jeszcze kraje, gdzie przegrany polityk nie woła, że przegrana jest wygraną, nie tworzy kolejnych frakcyjek, nie gra do upadłego, gdy nie ma czym, tylko godnie, po męsku. U nas nic takiego nikomu by do głowy nie strzeliło. Co, panie Jędruś? No... Co ja do listu mówię? A idziesz mnie z tymi listami. Poradnia pozamałżeńska. Bardzo często najlepsze, nawet zdrowe i szczęśliwe pożycie pozamałżeńskie niszczy w zarodku coś, co można nazwać konfliktem temperamentów. W książce, którą zamierzam wydać własnym sumptem i nakładem pracy szwagra, określam to zjawisko terminem samotność krótkodystansowca, a wersję beletrystyczną zatytułuję Przygody człowieka napalonego. Natura bowiem tak skonstruowała nas, mężczyzn, że z małymi wyjątkami mamy ochotę zawsze, byle szybko. Kobiety zaś przeciwnie, chcą niekiedy, za to długo. A kto może pozwolić sobie na długodystansowość, gdy życie jest jednym wielkim pędem? Nasz czas dla kochanki to przecież rano, 15 minut między zawiezieniem jednego dziecka do szkoły, a dostarczeniem żony do pracy. Potem mamy jeszcze półgodzinne okienko podczas przerwy obiadowej i wreszcie wieczorny spacer z pieskiem. Przynajmniej dyskrecji pieska możemy być pewni. A czy można prowadzić grę erotyczną na raty? Ocieplać niewiastę rano, rozpalać po obiedzie, rozżarzać wieczorem. Specjaliści od wielkich pieców wiedzą, że to niemożliwe, bo w międzyczasie nawet 18-letnia surówka wystygnie. Załóżmy jednak maksimum dobrych warunków i chęci. Żona wyjechała za granicę, psa ukradli, więc wyprowadzać nie trzeba. Dzieci na wycieczce, teściowa w szpitalu, a telewizor zepsuty. To bardzo istotne. Przy włączonym telewizorze spokojny czas na erotykę zapewniają jedynie reklamy. Powiecie, sytuacja optymalna. Ale cóż, my, gorące chetna tuż przed erupcją, a kochanka lądolód z przewagą lodu. Jak sprawić, żeby z tego ognia i lodu powstała para nasycona? Mogę wam sprzedać, moi najmilsi bracia w grzechu, mój antypatent. Dlaczego anty? Ano dlatego, że jest on dokładną odwrotnością patentu na zdrowe pożycie małżeńskie. Już dawno zauważyłem, że nic tak nie powiększa entuzjazmu do własnej ślubnej, jak wyobrażanie sobie przy silnym zaciśnięciu powiek i zębów, że oto jesteśmy z niebyle kim. Bo z Kim Basinger, Michelle Pfeiffer czy Cindy Crawford. Teraz tylko należy zastosować metodę odwrotną, jak mawiają o tej pozycji Francuzi. Arbour. Otóż wyobrażamy sobie, że to stworzenie, z którym jesteśmy, to nie kto inny, tylko nasza Nie, nie, w żadnym wypadku żona. Zbyt szanujemy świętą instytucję małżeństwa, żeby mieszać do tego małżonkę. Że to nasza teściowa, szefowa z biura, nauczycielka syna lub urzędniczka Wydziału Handlu i Usług. Efekt? Cóż, no, czasem bywa, że zasypiamy. Jeszcze zanim znacznie jednak częściej doprowadzamy nasz lodowiec do stanu żenia poprzez zdziwienie, zaciekawienie, konsternację, pełne przejęcie inicjatywy, aż do finałowej recenzji. Byłeś wspaniały. Oczywiście nie stosujemy tej metody zbyt często i nie wyobrażamy sobie ciągle tej samej osoby. Zawsze bowiem grozi uzależnienie, niczym u psa Pawłowa. Po pewnym czasie moglibyśmy zacząć się ślinić na widok teściowej lub szefowej. I nie tylko ślinić. Z kumplami już wypiłem wina 3, dwa piwa i porterek. Zjarałem szluga, wkładam kask na łeb i gnamy na imprezę. MZ-a już wyrywa, żwir spod kół, zasłona dymna idzie z rury. Lizakiem wymachuje jakiś świr, a my go lewamy z góry. O Manuelo, tak bardzo kochałem cię, a ty mnie opuściłaś, innemu oddałaś się. O Manuelo, tak bardzo kochałem cię, a ty mnie opuściłaś, innemu oddałaś się. Na drogę nagle wybiegł jakiś pies i parę kur sołtysa. Sołtys ma rosół, pies do nieba wszedł, bo guma była łysa. Zakręt wchodziłem lekkim ślizgiem, ty prostowałem w prawo znowu. Coś zarzuciło, zgasło miekino i wyciągam motor z rowu. O Manuelo, tak bardzo kochałem cię, a ty mnie opuściłaś, innemu oddałaś się. O Manuelo, tak bardzo kochałem cię, a ty mnie opuściłaś, innemu oddałaś się. Na skróty ciąłem przez zagajnik, gajowy szedł z butelką. Był łysy, teraz krzywy ma ze szprych, a ja na czole tenko. Eternit na remisie w dali lśni, błyskają światła dyskoteki. Uczucie przymuruje serce me do ciebie już na wieki. O Manuelo, tak bardzo kochałem cię, a ty mnie opuściłaś, innemu oddałaś się. O Manuelo, tak bardzo kochałem cię, a ty mnie opuściłaś, innemu oddałaś się. Zajeżdżam z piskiem, ty odjeżdżasz, aż wierzyć mi się nie chce. Nie dość, że frajer na WSC, toś go objęła jesce. Wpadam na parkiet z pompką w ręku, a to ci cali w strachu. Przez 3 minuty Rambo byłem, w szpitalu się obudziłem. O Manuelo, tak bardzo kochałem cię, a ty mnie opuściłaś, innemu oddałaś się. O Manuelo, tak bardzo kochałem cię, a ty mnie opuściłaś. Manuelo, tak bardzo kochałem cię, a ty mnie opuściłaś, innemu oddałaś się. O Manuelo, tak bardzo kochałem cię, a ty mnie opuściłaś, innemu oddałaś się. No i wracamy do naszej rozmowy. Czas nam leci niesamowicie szybko. Andrzej Rosiewicz, wspomnienia. Mówiliśmy o wzlotach, a teraz trochę o czasach trudniejszych, bo w pewnym momencie nieoczekiwanie dla publiczności, może mniej nieoczekiwanie dla siebie i kolegów, przestałeś być pieszczochem władzy i zaczęły się czasy, kiedy zacząłeś być zakazywany. Przecież pamiętam kiedy nagle i ty, i Smoleń, i zaczęliście być już niewskazani w stanie wojennym. Tak, to znaczy, wiesz, ja starałem się, bo tam był taki moment psychologiczny, kto zacznie występować, wiesz, stan wojenny, bojkot, iść po kościołach, prywatnie, ludzie występowali i tak dalej. Ja jakiś czas, parę miesięcy czekałem, ale potem pomyślałem, no chyba trzeba jakąś działalność zacząć, pod warunkiem, że będę śpiewał to, co śpiewałem przedtem, wiesz. W związku z tym przeszły i Graj cyganie, graj, pieśń o zachodnich bankierach i propaganda sukcesu. I ta bieda zaszła na wschód. I ta bieda, no właśnie, ta bieda zaszła na wschód, do domu, po prostu do domu, ta propaganda, wiesz. I to zostało zachowane. Ale miało być tak, że chcieli najpierw odebrać te piosenki, wiesz, cenzura nie. I wtedy jeden z moich znajomych prawników, czego ja nie wiedziałem, mówił, że w tamtych nawet czasach można było cenzurę zaskarżyć do sądu. I tą jej decyzję, co było dla mnie zupełnie nową, wiesz. No to była ustawa, którą uchwalono w okresie karnawału Solidarności. Tak. I jeszcze okazało się potem, że Czeszejko Sochacki był taki facet, prawnik, który był szefem prawników polskich, wiesz, a jednocześnie taki, wiesz, liberalny, jeżeli chodzi o pewne poglądy, lżejsza cenzura, i on mnie do niego wysłał, wiesz, do pana Czeszejka Sochackiego. I proszę ciebie, i ja mówię, że pana zatrzymała cenzura mi tą propagandę sukcesu i tych zachodnich bankierów, a on mówi, ja znam te piosenki, to ładne piosenki są, wiesz. Tak mi, i słuchaj, następnego dnia cenzor do mnie, bo był zatrzymany, cenzor dzwoni i słyszę zadowolenie w jego głosie, że mogę to śpiewać. Rozumiesz? Wspaniale. Potem pojechałem gdzieś Czeszejko, pan Czeszejko Sochacki był ambasadorem w Szwajcarii. Tam przejeżdżając gdzieś, dowiedziałem, że on tam jest, przejeżdżałem, no i chciałem mu podziękować za to, jak się zachował wtedy w tym PRL-u. Odwiedziłem go, rozmawiamy z panem ambasadorem i pamiętam tą rozmowę jakieś, bo ja zawsze puenty lubię. No i mówię do niego, że pijemy kawę. Wie pan, podziwiam papieża naszego Jana Pawła, że 5 godzin tylko śpi i taki intensywny tryb życia prowadzi. A Czeszejko mówi, ja też tutaj dobrze śpię. A ja mówię, no to sprawa sumienia. O sumieniu może byśmy nie mówili. Tak. A chciałem zadać o coś, czego chyba nikt dokładnie nie wie. Jak to się stało, że w III Rzeczypospolitej przestałeś być tym artystą kochanym i stałeś się artystą niszowym? A no to ja właściwie próbowałem dojść do tego, chociaż nie zawsze logika pomaga, wiesz, w analizowaniu tego, co się dzieje. Natomiast będąc Hagawem w 70-tych latach, w 77 chyba, wracaliśmy z tych turnesów, co ci mówiłem, jazzowych. Przekraczając w granicę Polski, po tych kontrolach, tych celników i tych kłopotach i tak dalej, w ogóle jak się wyjeżdżało, to takie trudności wyjazdu. I radocha powrotu. I wszyscy nie mówimy sobie tego, ale wszyscy się cieszymy, że wróciliśmy do Polski. Że tu krowa polska, las polski, to wszystko jest polskie, wiesz, i to uczucie takie patriotyczne. I pomyślałem, muszę kiedyś napisać piosenkę o tym, wiesz. I minęło 7 lat, w 84 roku jestem w Nottingham, w Anglii, i po śniadaniu nagle taka melodia. Pirira, taratirirarara. Kurde, co to miało być? A to miała być melodia, do której miała być napisana piosenka, ta patriotyczna, o tej radości powracania do Polski. Nie? No i siadłem wtedy, proszę cię, po śniadaniu i napisałem, pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma. Mówisz mi, że nad Polską szare mgły i tak dalej. Jest to piękna piosenka o Polsce, którą od razu tam w Nottingham śpiewałem. Potem w ogóle nie było artystycznie, nie można było wtedy wyjeżdżać, ale zaczęły się telefony prywatne. Wiesz, ludzie do ludzi dzwonili w różnych krajach i wykonałem trasę koncertową dla Polaków mieszkających w Europie, w różnych krajach. Wzruszenie tą piosenką było ogromne. Kobiety płakały na widowni w ogóle. Wiesz, taka wzruszająca piosenka. No i przyjeżdżam tu i patrzę te nasze media, jakby nagle nie są zainteresowane taką patriotyczną piosenką. Nie. I tylko kto był zainteresowany? Radio Maryja. Ojciec Ryzyk był zainteresowany, żeby to puścić. Dlatego pojechałem tam, nagrałem to i to było puszczane. Ale potem... A i to już żyć w tym momencie przekroczył granicę nieprzekraczalną. No właśnie. A jak pojechałeś do ojca Ryzyka... I emigrację wewnętrzną. To już musiałem trafić. Emigracja gwałtownie do mnie przybyła, wiesz, emigracja wewnętrzna i te lata całe nie były te puszczane w ogóle. No. No to także zniknąłem z tego... Zniknąłem, że tak powiem, z mediów, a potem, ponieważ jestem, wiesz, Polakiem, satyrykiem, zaczęli być coraz ostrzejszy. Poczucie humoru, a więc obserwują to, co się dzieje, tak jak przedtem komponowałem. Nie, pierwszy raz, kiedy drugą twarz pokazałem, to była Solidarność. Wtedy napisałem tą propagandę sukcesu, pieśń o zachodnich bankierów, prawdy, prawdy po trzykroć, prawdy jako chleb. No ale potem już poszedłeś po całości, wystarczą 4 Ziobra i Polska będzie dobra. Przy czym, wie, no tak. I o Tusku parę utworów. Tusk, ja pamiętam, jak z Jankiem Pietrzakiem na jego jubileusz śpiewaliśmy wyklęty powstaj ludu ziemi i tak dalej, i refren Tusk to jest nasz ostatni. z Jankiem Pieczakiem, którego pozdrawiamy serdecznie. Tak. No więc potem żeśmy się parę razy spotkali, raz spotkaliśmy się na jubileuszu Pietrzaka, potem spotkaliśmy się w Opolu, a potem nagle wpadłem na pomysł, że któż mógłby wystąpić u mnie w Szopce. A no właśnie, ale zanim jeszcze do Szopki podejdziemy, no więc tak, w związku z tym ekipa rządząca PO-PSL oczywiście nie zapraszała mnie, chociaż nagrałem 3 płyty, taki trypty, Gdy się naród obudzi, druga Bando Bando i trzecia Po bandzie, wiesz, i to objąłem, że tak powiem, tamte lata. Bando Bando to rozumiem, że było o... O bandzie, którą wyjaśniają teraz te komisje śledcze. Natomiast... No i tak. I potem się stało tak, że nastąpiła dobra zmiana. Wiesz. I szczerze ci powiem, że byłem zaskoczony, że czekam 2 lata, a Rosiewicza ciągle nie ma na ekranach. I niech ludzie mnie pytają, panie Żyju, dlaczego pana nie ma? Dlaczego pana nie ma? I właśnie ciebie chciałem też zapytać, dlaczego mnie nie ma. Może wiesz trochę więcej? Ja powiem ci szczerze, że tu mogę złożyć deklarację, że ja bardzo chciałbym w tym roku, czy powiedzmy sobie w tym roku, który za chwilę się otworzy, zrobić jakiś duży jubileusz, gdzie mógłbyś zabłysnąć, jak się mówi, pełnym blaskiem. Tak, zwłaszcza, że wie, ciągle jestem w fajnej formie. Śpiewam, tańczę, śmieszę, wzruszam i tak dalej. Piszesz to. Wiesz, to jest jeszcze, jesteś rzadkim przykładem człowieka, który, bo mamy takich mnóstwo artystów jeszcze z naszych czasów, którzy wprawdzie są aktywni, ale od 30 czy 40 lat nie napisali niczego nowego. Tak, natomiast ja cały czas nowości lecą, a jednocześnie jestem zaskoczony, że media jakby nie są zainteresowane tymi nowościami, wiesz. Także ja myślę, że może ty jesteś właśnie po tych 2 latach, kiedy jakby mnie nie ma, jesteś pierwszą jaskółką, która może uczyni wiosnę, słuchaj, Marcinko. Nie, wiosna ze wschodu i trzeba wiać razem z nią. Więc, ale w Szopce, słuchaj... O, to... z tą Szopką. A nie, no, pierwsza jaskółka to już była trochę, że nieśmiało zaprosiłeś mnie do Szopki noworocznej. I proszę ciebie, no ja tam wziąłem udział wśród innych wykonawców. No i teraz się okazuje, chciałem cię przeprosić za to, że wystąpiłem u ciebie, bo się okazuje, że w tym roku już nie robisz Szopki noworocznej i ja nawet wiem dlaczego. Mianowicie? Okazało się, że moja uroda, tak, która tam się pojawiła, nie była zgodna z Trybunałem Konstytucyjnym oraz Komisją Wenecką, wiesz. Także mam dla ciebie prośbę i propozycję. Jak będziesz organizował Szopki, to uważaj, kogo zatrudniasz, żeby to było zgodne z Konstytucją poczucia humoru polityków. Przyjmuję tę deklarację. Mam nadzieję jeszcze nie jedną Szopkę zrobić, że dzisiaj w tym roku nie dam rady z różnych względów, ale zapraszam cię permanentnie, no i mam nadzieję w przyszłym roku zrobimy jakiś duży show, gdzie rzeczywiście weźmiemy ciebie, może trochę jeszcze młodych ludzi, które będą zechcą śpiewać twojej piosenki, bo to tę drogę pokazał nam wspomniany Jan Pietrzak. Tak, ja jeszcze, wiesz, to na chwilkę chciałem dołożyć jeszcze to, czego mi żal. To nawet nie że to, że... stworzyłeś własnej szkoły. O, to tak, bo ja nawet tytuł miałem tej szkoły. Szkoła tańca i humoru, wdzięku i wigoru, wiesz. Jeszcze przetrwania można było dorzucić. Tak. I wiesz co, i boleję tego nad tym, że pochylając się nad młodym pokoleniem, wiesz, że, że oni nie mieli szansy, ciągle jeszcze nie mają, przez tyle lat zobaczyć Andrzeja Rosiewicza, który prezentuje poczucie humoru na wysokim poziomie, kulturę estradową, showmeństwo, które u nas jest bardzo rzadkie, w ogóle na świecie, i daje przykład, co można osiągnąć, jeżeli się nie traci talentów, tak jak Andrzej jest tak pracowity, jak Andrzej Rosiewicz. Boże, chciałem zakończyć audycję prawieniem ci komplementów, ale powiedziałeś wszystkie samo sobie. Śpiewa, tańczy, śmieszy, wzrusza i słowiańska jego dusza jeszcze samo sobie mówi komplement. I może, ponieważ podejrzewam, że jeszcze się nieraz spotkamy, więc może na tym chwilowo zakończymy. Nie, jeszcze żartem trzeba skończyć. No to jestem hurtownią żartu. No to jaki żart? Słuchaj, są takie 2 fajne, bo ja ciągle obserwuję, albo sam wymyślam, albo korzystam z tego, co inni wymyślają. I na przykład piękny jest taki żart, bo te współczesne rzeczy. Donald Trump przybył do nas, no przepiękne przemówienie na placu Krasińskich i tak dalej. No i memy takie, nauczyłem się tych pojęć takich tych internetowych. Taki mem. Powiedz sobie, stoi Angela Merkel, twarz ukryta w dłoniach. Nad nią z palcem stoi Donald Trump i mówi tak: ogarnij się, weź sobie wakacje, odpocznij, jedź do Polski, zobacz jak wygląda normalny kraj. I to jest akcent, którym możemy zakończyć. Jeszcze może uda mi się... A może Trumpa, może byśmy Melanii puścili, słuchaj, nie? No to może puścimy. Dziękuję ci serdecznie. Moim gościem był... Andrzej Rosiewicz, dziękuję bardzo. Tramping and jumping, today is trending. Tramping and jumping, I'm trendy Andy. Everybody, tramping and jumping, today is trending. Tramping and jumping, I'm trendy Andy. Sing and jump, sing and jump. Sing all together for Donald Trump. Sing and jump, sing and jump. Sing all together for Donald Trump. They say he's a hero of Robert De Niro. They say he's a hero of Robert De Niro. Mr. President, they say you're a hero of Robert De Niro. They say you're a hero of Robert De Niro. Sing and jump, sing and jump. Sing all together for Donald Trump. Sing and jump, sing and jump. Sing all together for Donald Trump. Tramping and jumping, today is trending. Tramping and jumping, I'm trendy Andy. Everybody, tramping and jumping, today's trendy. Tramping and jumping, I'm trendy Andy. Sing and jump for Donald Trump. Jump for the president brand new. Sing and jump for Donald Trump. With American press, they love him. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Słyszał pan historyjkę, jak Polacy sprzedawali Niemcom uran? Przyznam, że nie słyszałem. A to było tak. Dwóch Polaków i dwóch Austriaków miało do sprzedania 4 kilogramy uranu. Nieźle. Po kilogramie na głowę. No i ten cały uran mieli sprzedać w Berlinie. Najpierw chcieli 10 milionów dolarów, ale ponieważ byli bardzo potrzeboscy, ostatecznie zgodzili się na 700 tysięcy marek. Też nieźle. Starczyłoby nawet na samochody dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No i niestety tu się nasi oszukali. Kupiec okazał się przebranym policjantem. Nieźle. Teraz sobie posiedzą. Niemcy też tak myśleli, ale tu się oszukali. Okazało się, że uran to wcale nie uran, tylko zwykła ceramika pociągnięta nieszkodliwą warstewką plutonu. Niezła niespodzianka. Dla Polaków to też była niespodzianka, ale powstał problem, co dalej? Niezły galimatias. Złapali ich na gorącym uczynku, to będą sądzeni. Za co? Za co? Za przemyt do Berlina 4 kilogramów ceramiki? Niezły paradoks. To może za oszukanie policjanta. Tylko, że oni nie wiedzieli, że to policjant. Poza tym każdemu wolno sprzedać 4 kilogramy ceramiki za 700 tysięcy marek. Niezły argument. Wychodzi na to, że są niewinni. Właśnie. Polak potrafi. To znaczy, jak to się obecnie mówi, teraz Polska. Niezłe hasło. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką na rubieży, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie rzutkim i w czerwonych szelkach, co mnie rozmarzyło w temacie wspomnień. Dzień dobry, pani doktor, tylko szybciutko, bo nie mam czasu. Dzień dobry. A czy pan może, przepraszam za niezdyskrecję, z dawnego ZNP, tylko pomylił pan sobie może szelki z krawatem? Skądże znowu jestem makrelem? Wędzonym? Nie, giełdowym. I takie szelki u nas się nosi. I szybciutko, bo nie mam czasu. na stronie, widzę, że sobie nie powspominam pięknej przeszłości. Głośno. O, i cóż tam na naszej kochanej giełdzie? Ach, pani doktor, tam taki wrzask, że ogłuchłem i właśnie przyszłam, żeby pani doktor przypatrzyła ucho. Ale szybciutko. Chwileczkę. A dlaczego taki wrzask? A bo jest hałza. Nie rozumiem. Widzę, że będę musiał pani doktor uchylić rąbka giełdowego. Hałza to jest wtedy, jak akcje lecą w górę, a bejza jak spadują. A ostatnio ludzie to tak na te akcje się rwą, jak głupie. A to kabel, a to wedle, a to nawet krosto. I przy tym tak krzyczą, że mi ucho by siadło. No dobrze. Niech się pan położy na leżance. A które ucho panu wysiadło? Prawe czy lewe? Środkowe. Rozumiem. Zdmuchłam pacjentowi nadmiar włosów, żeby mię nie zaćmiły pole operacyjne. Zrolowałam mu małżowinę. Obnażyłam ucho środkowe i już miałam ciachnąć skalpelem po trąbce Eusebiusza, gdy nagle z ucha pacjenta wyskoczyła jak z katatulpy zastarzała gulka woszczyny powstała na wskutek niemycia. Już po wszystkim. I jak mię pan teraz słyszy? O, jak dzwon. A czy to było coś groźnego? Powiedzmy, a czy pan czasem myje uszy? No wie pani, w takim tempie, przy takiej hałzie, tu nadwyżka, tu oferta, tu ratio PE, tu tonzil, tu mostostal, a tu nawet wulczanka, no to lecę. Chwileczkę. A dlaczego teraz jest taka hałsa? A czy ja wiem, czy ja mam czas się zastanawiać, przecież tu żybiec, tu próchniak, a tu nawet swarząc? A może w gospodarce coś nam drgło do przodu? Co? A wie pani, że to jest myśl. Ech, widzę ta medyczna główka. Nie to bez pozłoty. Na pewno coś drgło, tym bardziej lecę, bo wskaźnik giełdowy mnie rośnie i mogłem coś przegapić, nie zdążyć. Chwileczkę, a może ja bym sobie też pograła na tej giełdzie? A proszę bardzo, zawsze do usług. Drugi stolik na lewo, czerwone szelki, korzystna oferta. Universal Electrum, a na koniec się wszyscy razem okocim. Lecę pędzem. Gdy pacjent, poprawiając szelki, leciał pędział po gumnie, pomyślałam, że chociaż tej prędkości nie zostawił nic na parapecie, to jednak wstrzykł we mnie optymizm. Ech! Kto wie, możeśmy już nawet przeskoczyli Europę i jak burza wchodzimy na sam Wall Street. Do usłyszenia. W miejskim teatrzyku lalek coś się zwał, radosna przyszłość wchodząc na modowy fale wymieniono kierownictwo, lecz przed to witalną fetą ujawniono rzecz okropną, zbrakło młodych marionetek. Co dyrekcję nową poprął, w ramach społecznego czynu przeszukano schowki strychy, aż z mrocznego magazynu dał się słyszeć głosik cichy. Jestem starą marionetką, lecz gdy dziurki we mnie zasiać i za sznurki ciągnąć letko, mogę jeszcze dzieci straszyć. Więc tym bardziej, chociaż mnie gorsecik pęcha, filtrzy wsparcie spontaniczne dla nowego kierownictwa dam poparcie. Sam szef ruszył więc z ochotą, przy sznureczkach żwawo gmerał, a ta mu kadziła, oto inteligent i liberał. I tak kadząc pękła ściera na drobniutkie marne skrzępki, bo szef wprawdzie był liberał, lecz liberał silnej ręki. Bo to cyrk jest, że orety najsurowszy przyznawic to, kiedy stare marionety poprą nowe kierownictwo. Wrażenie, że ta opatrzność czuwa nad moim zarządem. Zwierzyła się prezes Wilgotna, gdy Rada Ciepłownicza, sama zdziwiona swoim postępowaniem, przepchnęła program powszechnej prywaty. To nie opatrzność, to lewica energetyczna! Zauważył ławnik Aleksy, jeden z nielicznych świętych ateistów. Miejmy nadzieję, że nie wystawi za to wygórowanego rachunku. Pocieszał się dyrektor Małopolski. Rachunek. I tak są już jedną nogą w zarządzie. Pisnął Olek Hel. ale drugą ciągle stoimy twardo na gruncie opozycji. Węgle idzie ku lepszemu, podsumował profesor Hajduczek. Nawet w naszej radzie parafialnej. Zgodził się Michał Adamik, szef żurnala plebiscytowego. Co pan przez to rozumie? Pierwszym sekretarzem został ksiądz Piorunek. A znam. Otwarta głowa, dowcipny. Góral z pochodzenia. Ale ma uznanie również u Kasiubów, dodał Jan Sebastian Czarniecki. Lewica też jest zadowolona z tego nowego pierwszego sekretarza. Lewica w ogóle ma ostatnio dużo powodów do radości. Rosną jej szeregi, słyszeli państwo? Wtrącił się ławnik komik Pokrewiński. Mój były zastępca Haber zapisał się do ich partii. Oj, naważy im jeszcze piwa. Ale w takim razie, skoro jest tak dobrze, zaczął profesor Szczypaczewski, to po co zwołała pani prezes nasz kwiat ekspertów ciepłowniczych w trybie alarmowym? Dziura! Przepraszam, ale nie dosłyszałem. Dziura! Czy mogłaby pani rozszerzyć znaczenie tego słowa? Dziura ozonowa? Fakt, dziura ozonowa od pewnego czasu zawisła nad naszą biedną energetyką. Cóż, siła wyższa. I niebo jakby bliżej. My nic nie mówimy, ale za naszych czasów takie dziury się nie zdarzały, a wystarczyły tylko 4 lata rządów energetyczności. Diktum świętego Aleksego w najwyższym stopniu wzburzyło ajenta Poczulskiego. Cisnął swą buławę na stół i zawołał. Cóż za przykład obłudy! Przecież dziura jest wynikiem rabunkowej gospodarki 45 lat waszej czerwonej okupacji. Czyżby? Oczywiście. Nieoczekiwanie wtrącił swoje 3 grosze mecenas Ojszewski. Sprawa jest jasna. Już reżim sekretarza Blagierka zaczął masowo importować lodówki, zamrażarki zawierające morderczy gaz Freon B, nie mówiąc o sprejach i szampanach. Mam dowody, że powstanie dziury ma charakter agenturalny. Poparł braci Gąsiorków Tonio Tacierewicz. Szwendała i jego dwór za ciężkie pieniądze zgodzili się wziąć od ruskich dziurę i przesunąć nad nasze niebo, zgadzając się, żeby nad górną Wołgą zalegał spokojny wyż syberyjski. No co za dziura, bzdura. Jak wiecie, nie popieram wodzusia Szwendały, ale takie pomówienie jest śmieszne. Katolicy uważają, że pogłoski o szkodliwości tej dziury są przesadzone. Dużo gorsze są inne dziury. Tak, w naszej pamięci i moralności. Żeby udowodnić nasze zarzuty, pozbywamy się z bratem immunitetu i ubrania i wychodzimy na powietrze. Panowie, nie przy kobiecie. Nie mamy nic do ukrycia. Tak. Chłopcy tylko kręcą nowy film. Przepraszam, jaki? O 2 takich, co ukradli ozon. Ozon, piękny skrót. Bodajże obóz zjednoczenia. Panowie, nie przekomarzajcie się. Musimy coś z tym zrobić. Ale co? Odwołać zarząd i powołać koalicję wszystkich zdrowych sił energetyki z Sapenem na czele. Albo z chłopami. Spod snopka wyściubił nos Waldi Kargul, który, podobnie jak inni rolnicy, nie wychodził ostatnio w pole między 10 i 15 i nie ukrywał, że jest tego powodu rad. Trzeba powołać radę i sztab kryzysowy. A my to co? Już jesteśmy. I ogłosić manifest. Do kogo? Do dziury? Jest tylko jeden prosty sposób. Wiara, post i modlitwa. Od 10 do 15. A jak nie pomoże? Mógłbym wystąpić do społeczeństwa w telewizji. I przekonać się, że promieniowanie kosmiczne jest nie tylko niegroźne, ale stanowi zaszczytne wyróżnienie naszej gospodarki, naszej energetyki za pionierską rolę w przezwyciężaniu prądu stałego, tak? Moim zdaniem popełniono błąd. Dziura została przereklamowana. Można było przecież nic o niej nie mówić. Znane metody czerwonych, ale społeczeństwo i tak by się dowiedziało. To dać każdemu po butelce na łeb. Płynu Jugola? Olejku do opalania. Słusznie. Ale są dwa poważne problemy. Po pierwsze, nie mamy butelek na olejek, a po drugie, nie mamy samego olejku. Ale można obok bonów prywatyzacyjnych wydać ekstra kupony, znaczy specjalne odcinki na olejek. Oczywiście, do zrealizowania już przed końcem następnej pięcioleczki. Tatusiu, wiesz, jaki pomysł ma mój narzeczony? Zapytała Aurora Szwendałówna w trakcie, gdy majordomus Wachmistrzowski zakuwał jej ojca w przyłbicę rybacką plexiglasową przeciwpromienną. A twój narzeczony? Pewnie chciałby, żeby wsadzić wszystkich ludzi po 20. Ale ma tatuś pomysły. Z Maćkiem zerwałam przed tygodniem. To był mięczak. Duży przerób emocjonalny u tej małej. Według danych moich służb na tapecie jest teraz niejaki Zenek z baru Reneta. Mój Boże, kelner? Bramkarz. A bramkarz, no, piękny zawód. Szef rejonu energetyczność, Jankowicz, też był kiedyś bramkarzem w Stodole. Ale studenty mu w głowie nie poprzewracały. Pozostał czystym proletariuszem. I cóż ten Zenek? Zenek jest passé. Pan Mietek nas podsłuchiwał, więc wie. Ja? Nigdy nie podsłuchuję, ale wszystko słyszę. No, Zenek też słyszał, jak jakiś pijaczek w knajpie przechwalał się, że chcieli go wynająć do zamachu na tatkę. Na mnie? I to za pół litra. Mój Boże, naprawdę? Tak tanio? Ale to tylko po pijaku było. Zenek o wszystkim zameldował i stracił moje zaufanie. Nie lubię kapusiów. Teraz jest Błażej. O, nieźle. Młody naukowiec. A nie mogłabyś poznać kogoś zamożnego? Mamy cię utrzymywać do końca życia. Błażej ma mnóstwo pomysłów i wynalazków. Gdyby tylko tatko zechciał go wysłuchać. Dziecko, nie denerwuj mnie w taki upał. No. Idziemy, Wachmistrzosiu. Tak jest. Nie zapomnij o robaka. Ale on ma naprawdę, tatku, on ma naprawdę doskonałe pomysły. Na przykład plan konstrukcji baterii na promienie kosmiczne. Mogłoby to zrewolucjonizować naszą energetykę. Prąd za darmo! Widzisz, że jest zajęty. Mnie opowiedz, czy to naprawdę jest możliwe? Energia z kosmosu? Tak. Należałoby tylko zatrzymać słońce tak, żeby wisiało nad nami okrągły rok. Nie był to jedyny pomysł młodego naukowca. Inny jego patent leżał już u braci Gąsiorków. Był to projekt dekomunizacji za pomocą dziury ozonowej. Błażej udowadniał, że najprostszym zabiegiem lustracyjnym jest wygonienie wszystkich podejrzanych na słoneczko i zdanie się na test ozonowy. Zabójcze promienie w krótkim czasie miały bowiem opalać tylko niewinnych ciepłowników. Natomiast komuchy, agenci i tajni współpracownicy, jako napompowani od wewnątrz promieniami podczerwonymi, mieli się nawet nie zarumienić. W 4 latach ciężkich nauk, wśród trosk, konfliktów i przykrości, wreszcie przystąpić ma nasz naród do egzaminu dojrzałości. Po seminariach i dyskusjach, zajęciach ręcznych i plastycznych wie, gdzie rozplenia się korupcja, kto winien jest za stan krytyczny. Potrafi słowo demokracja odmieniać nawet ciężko chory. Zna termin budżet, ordynacja i wie. Lekarstwem są wybory. Z rachunków mocno się podciągnął, prywatyzacja, akcje, kredyt, historię. Zawsze da się ściągnąć. Z religią też nie będzie biedy. Lecz chociaż kipi wprost wnioskami, pragnąc swą wiedzą się podzielić,